دوا کے استعمال کا حکم، دواؤں کے ذریعے امراض کا معالجہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا استعمال بھی کی ہے اور لوگوں کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ چند قولی روایات یہ ہیں، فرمایا: وما من داء الا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله الا السام، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا سوائے موت کے۔ تداووا عباد اللہ فإن الذی انزل الداء انزل الدواء، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو اسامہ ابن شریک نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، دوا کرو، اس لیے کہ جس نے مرض اتارا ہے اس نے دوا بھی اتاری ہے۔ ایک شخص نے دوا اور تعویذ کے متعلق دریافت کیا کہ یہ دونوں چیزیں خدا کے حکم کو ٹال دیتی ہیں، یعنی امراض کے ازالے میں مفید ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہیا من قدر اللہ، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو خزامہ نے روایت کیا ہے، یہ بھی خدا کے حکم سے ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما مررت بملائی من الملائکتی الا قالوا مر امتک بالحجامتی، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیجئے۔ ایک حدیث میں واضح طور پر پچھنے لگوانے کا حکم دیا اور اس کی علت بھی بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا: اجتجم السبع عشرة وتسع عشرة واحد وعشرين لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، یہ بازار کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نحوہ کی۔ 17, 19, 21 برس کی عمر میں پچھنے لگواؤ تاکہ خون جوش میں آ کر تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اس ارشاد مبارک میں دو باتیں بطور خاص قابل غور ہیں، ایک تو یہ کہ خون کے ہیجان کو اللہ کے حکم سے مہلک اور قاتل قرار دیا گیا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جسم سے خون کا اخراج اس ہلاکت سے بحکم الہی نجات دیتا ہے۔ جسم سے مہلک خون نکالنے، کپڑوں سے بچھو جھاڑنے اور گھر میں سانپ کو باہر نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ان تدابیر کا ترک داخل توکل ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے گھر میں آگ لگ جائے اور اسے بجھانے کے لیے پانی ڈال دیا جائے۔ وکیل برحق کی سنن جاریہ کے خلاف کرنا توکل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے: من تجم یوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مہینے کی 17ویں تاریخ منگل کے روز پچھنے لگوائے اس کے لیے یہ طریقہ ایک سال کی بیماری کا علاج ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمومی خطابات کے علاوہ بعض صحابہ کرام کو بطور خاص بھی دوا کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ کی فسد کھلوائی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، سعد ابن زرارہ کے داغ لگوایا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آشوب چشم میں مبتلا تھے ان سے فرمایا کہ وہ کھجور نہ کھائیں اور جو کے آٹے میں ملا کر پکائے گئے ساگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ چیز تمہارے مزاج کے مناسب ہے۔ اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ام المنظر نے روایت کیا ہے۔ حضرت صہیب کی آنکھ میں درد تھا اور وہ کھجوروں سے شوق کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کھجوریں کھا رہے ہو اور تمہاری آنکھ میں درد ہے. صہیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے. آپ یہ سن کر مسکرا دیے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے, اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اب کچھ فعلی روایات ملاحظہ کیجئے. ایک حدیث میں جو اہل بیت سے مروی ہے, یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہر شب سرما لگایا کرتے تھے, ہر مہینے پچھنے لگواتے تھے, اور ہر سال سنا کا جلاب لگا لیا کرتے تھے. اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. کئی مرتبہ آپ نے بچھو کے کاٹے کا علاج بھی کروایا, اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو جبلت ابن الارزق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ کے سر مبارک میں شدید درد ہو جاتا تھا. آپ نے اس کے ازالے کے لیے کئی مرتبہ مہندی کا لیپ کرایا, اور یہ بزار اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب کبھی آپ کے جسم مبارک کہ کسی حصے میں کوئی پھنسی یا پھوڑا نکل آتا تھا تو آپ اس پر مہندی لگا لیتے تھے. اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. بعض روایات میں وارد ہے کہ آپ زخم پر مٹی لگاتے تھے, اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. اس سلسلے میں بے شمار روایات ہیں. ہم نے بطور نمونہ صرف چند روایات بیان کی ہیں. اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, جن میں ایک کتاب بہت زیادہ مشہور ہے جس کا نام طب نبوی ہے. بنی اسرائیل کی روایات میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مرض لاحق ہو گیا. آپ کے پاس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ آئے, اور انہوں نے آپ کے مرض کی تشخیص کی, اور ایک دوا تجویز کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ یہ دوا استعمال کریں گے تو صحتیاب ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا میں یہ دوا ہرگز استعمال نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے بغیر دوا کے اچھا کر دے. وہ مرض بڑھ گیا. لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ آپ یہ دوا ضرور استعمال کریں, اس کی یہی دوا ہے, نہایت مؤثر اور مفید ہے, اور ہم نے متعدد بار اس کا تجربہ کیا ہے. آپ نے اس کے باوجود انکار فرما دیا. وہی آئی, اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہیں صحتیاب نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم یہی دوا استعمال نہ کرو جو لوگوں نے تمہارے لیے تجویز کی ہے. چنانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے وہ دوا لے کر کھائی, صحتیاب ہو گئے, لیکن دل میں ایک کانٹا کھٹکتا رہا. وہی آئی کہ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری ذات پر اس طرح کا توکل کر کے میرا نظام حکمت درہم برہم کر دو؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس دوا میں جسے کھا کر تم صحتیاب ہوئے ہو شفا کس نے رکھی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنے مرض کی شکایت کی, انہیں بذریعہ وحی مطلع کیا گیا کہ وہ انڈے کھایا کریں. ایک نبی نے ضعف باہ کی شکایت کی, ان کے لیے دودھ اور گوشت تجویز کیا گیا ہے کہ ان میں قوت ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ ہمارے بچے خوبصورت نہیں ہوتے, انہیں بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ وہ اپنی حاملہ عورتوں کو یہی کھلایا کریں, اس سے بچے اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کریں, اس سے بچے خوبصورت ہوں گے. لیکن اس پر عمل اس وقت کرنا چاہیے جب ان کی عورتیں 3-4 ماہ کی حاملہ ہو جائیں. بچوں کے چہرے اللہ تعالیٰ انہی مہینوں میں بناتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ حاملہ عورتوں کو بہی کھلاتے تھے, اب بچے کی پیدائش کے بعد تازہ کھجوریں کھلاتے تھے. اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ مسبب الاسباب کی سنت یہی ہے کہ اس نے اپنی حکمت کے اظہار کے لیے مسببات کو اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے. دوائیں بھی اسباب ہیں, اور باقی تمام اسباب کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر ہیں. جس طرح روٹی بھوک کی دوا ہے اور پانی پیاس کی دوا ہے, اسی طرح سکنجین صفرا کی دوا ہے اور سقمونیا دستوں کی دوا ہے. اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو صرف دو باتوں میں, ایک یہ کہ روٹی سے بھوک اور پانی سے پیاس کا علاج ایک بدیہی امر ہے, سب لوگ اس علاج کا علم رکھتے ہیں, جبکہ سکنجین سے صفرا کا علاج صرف خاص خاص لوگوں کے علم میں ہوتا ہے. پھر جو لوگ تجربے کے ذریعے اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ صفرا کے مرض میں سکنجین مفید ہے، ان کے لیے سکنجین بھی روٹی اور پانی کے حکم میں ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مسحل دوا اور صفراوی مادے کو تسکین دینے والی سکنجین کے لیے باطن میں کچھ اور شرطیں بھی ہیں، اور ان کی افادیت کے لیے کچھ مزاجی اسباب بھی مطلوب ہیں۔ بعض اوقات انسان ان شرائط اور اسباب سے آگاہ نہیں ہو پاتا تو سنا دست نہیں لاتی، اور سکنجین صفراویت کو قابو میں نہیں کرتی، لیکن پیاس کو دور کرنے کے لیے سوائے پانی کے نہ کوئی شرط ہے اور نہ سبب۔ ہاں، بعض اوقات آدمی بہت زیادہ پانی پی کر بھی سیراب نہیں ہوتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال اسباب میں انہی دو باتوں سے خلل واقع ہوتا ہے، ورنہ مسبب کے بعد سبب ضرور ہوگا، بشرطیے کہ تمام شرطیں اپنی جگہ موجود ہوں۔ مسبب اور سبب کا یہ باہمی ارتباط مسبب الاسباب کی حکمت، تدبیر، قدرت، تسخیر اور ترتیب کا ایک ادنا کرشمہ ہے۔ اس لیے اگر متوکل اس اعتقاد کے ساتھ مذکورہ اسباب سے استفادہ کرتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، پروردگار عالم، مرض اور دوا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے عرض کیا، پھر طبیبوں کا مصرف کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اپنا رزق کماتے ہیں اور میرے بندوں کا دل خوش کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے بندوں پر کسی پر شفا یا قضا آ جائے۔ بہرحال دوا کے ساتھ علم اور حال میں توکل مطلوب ہے، عمل کا توکل مطلوب نہیں، چنانچہ دوا نہ کرنا توکل کے لیے شرط نہیں ہے۔ دوا اور داغ میں فرق۔ یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ داغ بھی ایک طریقہ علاج ہے اور اس کی افادیت بھی مسلم ہے، پھر اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ داغ ایسا نہیں ہے جیسے اور طریقہ ہائے علاج ہیں، جیسے فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا، مسحل دوا پینا، حرارت کو برودت سے اور برودت کو حرارت سے دور کرنا۔ یہ تمام اسباب ظاہری ہیں۔ اگر داغ بھی انہی جیسا ہوتا تو تقریباً تمام ہی ملکوں میں اس کا رواج ہوتا، حالانکہ یہ طریقہ علاج صرف عربوں اور ترکوں میں مروج ہے۔ یہ بھی منتر اور جادو ٹونے کی طرح وہمی سبب ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر کہ داغ آگ سے لگایا جاتا ہے اور بظاہر اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آگ کا داغ لگانے سے جس درد کا علاج کیا جاتا ہے اس کے لیے اور بھی دوائیں ہیں اور علاج کے دوسرے طریقے ہیں جن میں جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگ سے جلانا جسم کو خراب کرنا اور زخم کو پھیلانا ہے، اس میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اس کے اثرات جسم کے دوسرے حصوں میں سرایت نہ کر جائیں اور اس کے برعکس فسد اور حجامت کے زخم پھیلتے نہیں ہیں اور نہ ان سے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے قائم مقام کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داغ دینے سے منع فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ منتر، جھاڑ پھونک شرعی حدود میں رہ کر سے منع نہیں فرمایا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، حالانکہ توکل سے دونوں بعید ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ کسی مرض میں گرفتار ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ داغ لگوا لیں، مگر انہوں نے ان لوگوں کا یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اصرار کیا، یہاں تک کہ امیر نے قسم دے کر کہا کہ آپ داغ ضرور لگوائیں۔ مجبوراً آپ نے داغ لگوایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نور دیکھا کرتا تھا اور آوازیں سنا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ داغ لگوانے کے بعد یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں۔ چند داغ لگوائے تھے وہ لگوا لیے، تکلیف اٹھائی اور ہاتھ کچھ نہ آیا، جو کچھ پاس تھا وہ بھی چھن گیا۔ اس کے بعد آپ نے توبہ و استغفار کیا اور الحاء و زاری کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ معاملات ان کے ساتھ پھر جاری فرما دیے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے مطرف ابن عبداللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس دولت سے پہلے نواز رکھا تھا وہ پھر عطا فرما دی ہے، اور ان کے علم میں یہ بھی لا چکے تھے کہ داغ لگوانے سے ان کی کون سی دولت ختم ہوئی ہے۔ بہرحال داغ اور اس طرح کی دوسری چیزیں متوکل کی شان کے خلاف ہیں، کیونکہ ان میں تدبیر کی ضرورت پیش آتی ہے اور متوکل کے لیے تدبیر مناسب نہیں ہے، اس میں اسباب کی طرف زیادہ التفات اور میلان بھی پایا جاتا ہے۔ بعض حالات میں دوا نہ کرنا۔ جاننا چاہیے کہ سلف صالحین میں سے بے شمار افراد نے دواؤں کے ذریعے اپنے امراض کا علاج کیا ہے۔ بعض اکابرین سلف ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی دوا نہیں کی۔ اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ دوا نہ کرنا ان کے لیے باعث نقص ہے، اس لیے کہ اگر ترک ادویہ کمال ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حال زیادہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی نے بیماری کے دوران یہ عرض کیا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کے لیے حکیم کو بلا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر حکیم کی نظر ہے اور وہ یہ کہتا ہے، فعال لما یرید، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 10 آیت نمبر 16، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، گناہوں کا مرض۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اب آپ کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ فرمایا، مغفرت کی۔ لوگوں نے کہا، اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم حکیم کو بلا کر لے آئیں۔ فرمایا، مجھے حکیم ہی نے بیمار کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس مرض کا علاج کرائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا، تب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائے صحت کریں۔ فرمایا، میں اس سے زیادہ اہم اور مفید دعا مانگوں گا۔ ربی ابن خثیم فالج میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے دوا کے لیے کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا کہ کسی حکیم کو دکھا دوں اور اس سے کوئی دوا لے لوں، مگر پھر عاد اور سمود اور دوسری قوموں کا خیال آ گیا۔ ان میں بڑے بڑے ماہر اور حاذق طبیب تھے، لیکن آج نہ طبیب موجود ہیں، نہ اور مریض باقی ہیں، نہ دوا کارگر ہوئی اور نہ جھاڑ پھونکی کام آئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، میں اس کے لیے دوا سے زیادہ ترک دوا پسند کرتا ہوں۔ امام صاحب بعض بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن طبیب کے پوچھنے پر بھی اپنے یہ امراض نہ بتلاتے۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ بندے کا توکل کب ختم ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اس کے جسم اور مال میں ضرر لاحق ہو اور وہ ان کی طرف التفات نہ کرے، اپنے حال میں مشغول رہے اور یہ خیال رکھے کہ اللہ میرے احوال کا نگراں ہے۔ بہرحال دوا ترک کرنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اور ان کا یہ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و ارشادات سے متناقض ہے۔ اسی لیے ذیل میں ہم مانع دوا سبب اسباب بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات دوا کیوں ہیں کرتے تھے، اور یہ کہ ان کا دوا نہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و عمل سے مطابقت رکھتا ہے۔ بہرحال دوا نہ کرنے کے چند اسباب ہیں۔ مانے اسباب۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مریض اہل کشف میں سے ہو، اور اس پر بذریعہ کشف یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہو کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے، اب کوئی دوا انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ بعض اوقات موت کا قرب رویائے صادقہ ہے، کبھی غلبہ ظن سے اور کبھی حقیقت کشف کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے۔ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علاج اسی لیے نہیں کرایا تھا کہ آپ صاحب کشف تھے، چنانچہ آپ نے وراثت کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیری دو بہنیں ہیں، حالانکہ اس وقت ایک ہی بہن تھی، البتہ آپ کی اہلیہ حمل سے تھیں اور بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے پیدائش سے پہلے ہی بذریعہ کشف یہ بات معلوم کر لی تھی کہ لڑکی پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ پر موت کا وقت بھی منکشف ہو گیا ہو اور اسی بنا پر دوا کرنے سے منع کر دیا ہو، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا استعمال کرتے ہوئے اور دوسروں کو اس کا حکم کرتے ہوئے دیکھتے اور خود انکار فرما دیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ امر بعید معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مریض اپنے حال میں، خوف عاقبت میں اور اپنے حال پر خدا تعالیٰ کے علم و اطلاع میں اس قدر مستغرق اور مشغول ہو کہ مرض کی تکلیف کا احساس ہی نہ رہے، اور حال میں اشتغال کے بعد قلب کو دوائے علاج کی فرصت نہ ہو. چنانچہ حضرت ابو ذر نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے علاج کی فرصت نہیں ہے. حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے گناہوں کا مرض لاحق ہے، اور ان کی وجہ سے دل میں جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جسم کو مرض کے تکلیف کا احساس ہی نہیں رہتا. ایسے مریض کو اس شخص سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار ہلاک ہو گیا ہو، یا اس شخص سے جس کے بارے میں دربار شاہی میں یہ حکم جاری ہو چکا ہو کہ اسے پھانسی دے دی جائے. اب اگر ان دونوں سے یہ کہا جائے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تم بھوکے ہو، ظاہر ہے وہ اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ ہم اس غم اور صدمے سے اس قدر نڈھال ہیں کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہی باقی نہیں رہا. ظاہر ہے ان کے جواب کو ان کی حالت کی روشنی میں دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ شخص بھوک کی حالت میں کھانے کی ضرورت اور منفعت کا انکار کر رہا ہے اور کھانے والوں پر طعن کر رہا ہے. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سوالات کے جواب میں جو کچھ فرمایا، دراصل وہ بھی ایک خاص استغراقی کیفیت کا آئینہ دار ہے. وہ اس وقت اپنے حال میں مشغول تھے جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ قوت کیا چیز ہے. فرمایا، حی و قیوم کا ذکر کرنا قوت ہے. سائل نے عرض کیا کہ میرا سوال قوام انسانی کے متعلق ہے. انہوں نے جواب دیا کہ قوام انسانی علم ہے. سائل نے کہا کہ میں غذا کے متعلق دریافت کرتا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ غذا ذکر ہے. سائل نے زچ ہو کر کہا کہ میں ظاہری جسم کے کھانے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا، تو جسم ظاہر کے متعلق کیوں فکر مند ہے؟ اسے اسی کے حوالے کر جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور جس نے پہلے بھی اس کی کفالت کی ہے اور آئندہ بھی وہی اس کی کفالت کرے گا. اگر اس میں کوئی مرض آ جائے تب بھی اسے اس کے بنانے والے کے حوالے کر دے. کیا تو نہیں جانتا کہ جب کسی چیز میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اسے اس کے صانع کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اصلاح کر دے اور اس کا عیب دور کر دے. تیسرا سبب یہ ہے کہ بیماری انتہائی پرانی ہو اور اس کے لیے لوگ جو دوائیں تجویز کرتے ہوں ان کی افادیت وہمی ہو، جیسے داغ اور منتر کا فائدہ وہمی ہوا کرتا ہے. اس صورت میں بھی متوکل دوا نہیں کرتا. ربی ابن خیتم کے اس قول میں غالباً اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے عاد اور ثمود کی قومیں یاد آئیں جن میں بے شمار ماہر طبیب تھے، لیکن اب نہ طبیب باقی ہیں اور نہ مریض. غالباً وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دوا کوئی زیادہ قابل اعتماد چیز نہیں ہے، اور یہ امر کبھی تو واقع میں ایسا ہی ہوتا ہے اور کبھی مریض کے نزدیک متحقق ہوتا ہے، کیونکہ اسے علم طب میں مہارت نہیں ہوتی اور دواؤں کی افادیت میں اس کے تجربات بہت کم ہوتے ہیں. اسی لیے اس دوا کی افادیت کے متعلق ظن غالب نہیں ہوتا، جبکہ طبیب کو زیادہ تجربہ اور اس کی افادیت کا زیادہ اعتقاد ہوتا ہے. جن بزرگوں نے دوا استعمال نہیں کی ان میں سے بے شمار کے نزدیک دوا ایک وہمی اور ناقابل اعتبار اور اعتماد چیز رہی ہے. جو لوگ علوم طب میں مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض دوائیں واقعی ایسی ہی ہیں کہ ان کی منفعت یقینی نہیں ہوتی، صرف وہمی ہوتی ہے، اور بعض دوائیں مؤثر اور مفید ہیں لیکن ان میں اطباء کو جس قدر اعتماد اور ظن غالب ہوتا ہے اتنا عوام کو نہیں ہوتا. اسی لیے وہ مفید اور مجرب دواؤں کے متعلق بھی اچھی رائے نہیں رکھتے. چوتھا سبب، اللہ کے نزدیک بندوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا مرض باقی رہے اور وہ اس کی اذیت پر صبر کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں، یا وہ اپنے نفس کا امتحان لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت اس پر نازل کی ہے اس میں وہ ثابت قدم بھی رہتا ہے یا نہیں. جہاں تک مرض پر ثواب ملنے کی بات ہے، اس سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہیں. ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت مصیبت نازل ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ کم ہوتی رہتی ہے. بندے پر اس کے ایمان کے بقدر مصیبت نازل ہوتی ہے. اگر اس کا ایمان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے تو مصیبت بھی انتہائی سخت اور شدید ہوتی ہے، اور ایمان میں ضعف ہوتا ہے تو مصیبت بھی ہلکی اور معمولی ہوتی ہے. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں وارد ہے، ان اللہ تعالی یجرب عبده بالبلاء کما یجرب احدکم ذهبه بالنار فمنهم من یخرج کالذهب ربز لا يربد ومنهم دون ذلك ومنهم من يخرج اسود محترق. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی مصیبت کے ذریعے اپنے بندے کو اس طرح آزماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے سونے کو آگ سے پرکھتا ہے. بعض لوگ کندن بن کر نکلتے ہیں، بعض اس سے کم، اور بعض سیاہ اور جلے ہوئے نکلتے ہیں. ایک حدیث میں جو اہل بیت سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اسے جنتی کرتا ہے، اور وہ اس پر راضی رہتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو عینیہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ آوارہ گدھوں کی طرح ہو جاؤ، نہ تم بیمار پڑو اور نہ علیل ہو. اور یہ ابو نعیم ابن عبد البر اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مومن کو دیکھو گے تو اسے قلب کے اعتبار سے صحیح اور جسم کے اعتبار سے مریض پاؤ گے، اور منافق کو جسم کے اعتبار سے صحت مند اور قلب کے اعتبار سے بیمار پاؤ گے. جب لوگوں نے مرض اور مصیبت کی اس قدر تعریف سنی تو انہوں نے مرض کو پسند کیا اور اسے غنیمت جانا تاکہ اس پر صبر کا ثواب حاصل کر سکیں. بعض بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی مرض ہوتا تو اسے چھپانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ طبیب سے بھی ذکر نہ کرتے، مرض کی اذیت برداشت کرتے، اللہ کے حکم پر راضی رہتے، اور جانتے کہ دل پر حق اتنا غالب ہے کہ اسے جسم پر اثر انداز ہونے والے مرض کا احساس ہی نہیں ہوتا. مرض سے صرف جوارح متاثر ہو سکتے ہیں، اور جوارح کا متاثر ہونا دل کو مشغول نہیں کرتا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور اللہ کے فیصلے پر صبر کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کرنا صحت و عافیت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول للملائکتی اکتبو لعب دی صالح ما كان يعمله فإنه وثاقي إن أطلقته أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وإن توفيته إلى رحمتي. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہی نیک اعمال لکھو جو وہ کرتا تھا، اس لیے کہ یہ میری قید میں ہے. اگر میں اسے رہا کروں گا تو گوشت کے بدلے اچھا گوشت اور خون کے بدلے اچھا خون دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو اپنی رحمت کی طرف دوں گا. ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے، افضل الاعمال مکرہت علیہ النفوس، بہترین عمل وہ ہے جس پر نفس مجبور کیے جائیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر بہت زیادہ مصائب اور امراض نازل ہوں. قرآن کریم کی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وعسى ان تکرہوا اشیاء وهو خیر لکم، پارہ نمبر 2 رکو نمبر 10 آیت نمبر 216۔ اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آدمی طاعت سے ضعیف اور فرائض کی ادائیگی سے قاصر ہو جائے، مگر دوا نہ کرنا طاعت کے لیے دوا کرنے سے بہتر ہے۔ انہیں ایک سنگین مرض لاحق تھا، لیکن وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے۔ تاہم اگر کوئی دوسرا شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا تو اس کا علاج ضرور کرتے۔ اگر کسی شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور انہیں یہ پتہ چلتا کہ یہ شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے علاج کرا رہا ہے تو بڑا تعجب کرتے اور کہتے کہ اس شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا اور اپنے حال پر راضی رہنا اس سے بہتر ہے کہ صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت پانے کے لیے دوا کرے۔ کسی شخص نے ان سے دوا پینے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص دوا کرتا ہے تو اس میں بہرحال اللہ تعالی نے ضعیفوں کے لیے گنجائش رکھی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ دوا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ کوئی چیز دوا کے بطور استعمال کرے گا، خواہ وہ ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ ہو، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور جو استعمال ہی نہیں کرے گا اس سے کوئی سوال بھی نہ ہوگا۔ حضرت سہل اور علماء بصرین کا مسلک یہ تھا کہ نفس کو بھوک سے کمزور کرنا اور شہوات کی قوت ختم کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ اعمال قلوب یعنی صبر، رضا اور توکل وغیرہ کا ایک ذرہ جوارح کے پہاڑ برابر اعمال سے افضل ہے، اور مرض قلوب کے اعمال کے لیے مانع نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مرض اس قدر شدید اور تکلیف دہ ہو کہ آدمی بے ہوش ہو جائے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ بندے کے سابقہ گناہ بہت ہوں اور وہ ان سے خائف ہو اور اپنے آپ کو ان ذنوب کی تکفیر سے عاجز سمجھتا ہو۔ اس کے خیال میں ان گناہوں کی تکفیر کی ایک صورت یہی ہے کہ مرض طویل ہو جائے، اس لیے وہ اپنے مرض کا علاج نہیں کرتا کہ کہیں دوا کے استعمال سے مرض جلد زائل نہ ہو جائے۔ مرض سے گناہوں کے ازالے کا ثبوت حدیث شریف سے ملتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال الحمى والمليلة بالعبد حتى يمشي على الأرض كالبردة عليه ذنب ولا خطيئة۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابو یالہ اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ پر بخار اور تپ لرزہ ہمیشہ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ زمین پر ایسا اور بندے پر بخار اور تپ لرزہ ہمیشہ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ زمین پر ایسا ہو جائے جیسے اولا، کہ نہ اس پر کوئی گناہ ہو نہ خطا۔ ایک حدیث میں ہے ہم یومن کفارت سنا، یہ مسند الشہاب کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، ایک دن کا بخار ایک سال کا کفارہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ایک دن کے بخار سے انسان کی ایک سال کی قوت ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور بخار ان سب میں گھس جاتا ہے، تمام جوڑ تکلیف محسوس کرتے ہیں، چنانچہ ہر جوڑ کی تکلیف ایک دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار ذنوب کا کفارہ ہے۔ حضرت زید ابن ثابت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ہمیشہ کے لیے بخار عطا کیجئے، چنانچہ وہ زندگی بھر بخار میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ اسی مرض میں وفات پا گئے۔ بعض انصاری صحابہ نے بھی یہی دعا کی، وہ بھی ہمیشہ بخار میں مبتلا رہے، اور یہ احمد اور ابو یالہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادھب اللہ کریمتیہ لم یرد له ثوابا دون الجنۃ قال فلقد کان من الانصار من یتمنى العمیا۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کا پہلا حصہ مرفوع ہے اور اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے، البتہ فلقد کان آخر تک کی زیادتی کی سند مجھے نہیں ملی۔ فلکت کانا آخر تک کی زیادتی کی سند مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جس شخص کی دونوں آنکھیں سلب کر لیتا ہے اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ انصار میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو نابینا ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مال میں مصائب اور جسم میں امراض پا کر خوش نہ ہو، اور یہ نہ جانے کہ مصائب اور امراض اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شدید مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر اس کے لیے رحم کی دعا کی، وہی آئی کہ اے موسیٰ، اس پر اور کیسے رحم کروں؟ جس مصیبت میں یہ مبتلا ہے یہ بھی اس کے لیے رحم ہی ہے، میں اس کے درجات اسی مصیبت کے وجہ سے بلند کروں گا۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ اس کے نفس کو زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنے سے کبر، غرور اور سرکشی کا خوف ہو، اس لیے وہ مرض کا علاج نہیں کراتا کہ کہیں مرض کے زوال کے بعد نفس میں غفلت، عمل، اناد اور تکبر نہ پیدا ہو جائے، اور مافات کے تدارک کے لیے وہ لیت اور لال سے نہ کرنے لگے لیت اور لال نہ کرنے لگے اور خیر کے کاموں کو ٹلانے نہ لگے۔ صحت صفات انسانی کی قوت کا نام ہے، اور جب صفات قوی ہوتی ہیں تو جسم میں شہوات اور خواہشات کو تحریک ہوتی ہے اور معاصی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تب بھی اتنا ضرور ہوتا ہے کہ مباحات سے لطف اندوزی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش پر عمل کرنے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور نفس کی مخالفت اور اسے طاعت کا پابند بنانے میں جو عظیم فائدہ ہونے والا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے امراض اور مصائب کے ذریعے تنبیہ کرتا رہتا ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن علت، قلت یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مفلسی میرا قید خانہ ہے اور مرض میری زنجیر ہے، میں مرض کی زنجیر سے مفلسی کے قید خانے میں اس شخص کو قید کرتا ہوں جسے میں اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرض اور مفلسی سے بڑھ کر بندہ مومن کے لیے خیر کی بات کوئی دوسری نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں کے ذریعے سرکشی اور ارتکاب معصیت سے بچا رہتا ہے۔ جس شخص کو اپنے نفس پر خوف ہو اسے اپنے مرض کا علاج نہ کرانا چاہیے، اس لیے کہ اصل عافیت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچا رہے۔ ایک بزرگ نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ تم میرے بعد کیسے رہے؟ اس نے کہا خیریت سے۔ بزرگ نے کہا اگر تم نے کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا تو واقعی خیریت سے رہے ہو، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اس سے بڑھ کر اور مرض کیا ہو سکتا ہے؟ اس مرض کے بعد تم خیریت سے رہنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عراق میں دیکھا کہ عید کے دن چہل پہل، زیب و زینت اور خوشی و مسرت کے آثار ہیں۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ان کا عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن ہم کوئی نافرمانی کریں گے اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 7، آیت نمبر 152، اور تم کہنے پر نہ چلے اس کے بعد کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔ ما تحبون سے مراد عافیت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 21، آیت نمبر 7، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے اس واسطے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ اس میں اگرچہ مال کا استغنا مراد ہے لیکن صحت کے استغنا سے بھی آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدائے برتر ہوں، اسی لیے کہا تھا کہ وہ ایک طویل زمانے سے راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، 400 برس تک زندہ رہا، اور اس عرصے میں نہ اس کے سر میں درد ہوا، نہ جسم گرم ہوا، اور نہ نبض تیز چلی، اس لیے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ خدا تعالیٰ اس پر لعنت کرے اگر ایک ہی روز کے لیے اس کے آدھے سر میں درد ہو جاتا، تو دعویٰ خدائی تو کیا دوسری لغویات سے بھی باز رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر من ذکر حادم اللذات، یہ ترمزی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، لذتوں کو ڈھانے والے کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ بخار موت کا قاصد ہے، اس لیے کہ وہ واقعتاً موت کو یاد دلانے والا ہے اور اطاعات میں ٹال مٹول کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولا یرون یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، پارہ نمبر 11، رکو نمبر 5، آیت نمبر 126۔ اور کیا ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امراض میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ دو مرتبہ بیمار ہونے کے باوجود توبہ نہیں کرتا، تو ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے غافل، میرا قاصد تیرے پاس دو مرتبہ آیا لیکن تو نے میرے پیغام کا جواب نہیں دیا۔ پچھلے دور میں اگر کوئی ایسا سال گزر جاتا جس میں مال و جان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی، تو سلف صالحین وحشت زدہ ہو جاتے اور فرماتے کہ ہر مومن پر ہر 40 دن میں کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی ضرور آتی ہے جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی تھی، آپ نے اسے طلاق دے دی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کا تذکرہ ہوا، بعض صحابہ نے اس کی بڑی تعریف کی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف زوجیت بخشنے کا ارادہ فرما لیا۔ اسی دوران کسی صحابی نے عرض کیا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مرض اور درد کا موضوع زیر بحث تھا۔ اسی اثنا میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ درد سر ایسا ہے اور فلاں مرض ایسا ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، درد سر کسے کہتے ہیں؟ میں تو اس سے واقف ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو مجھ سے دور رہ۔ اس کے بعد لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوزخی کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے اس شخص کو دوزخی اس لیے کہا کہ ایک حدیث میں یہ مذکور ہے، الحم حز کل مومن من النار، یہ بازار کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور احمد کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بخار دوزخ میں سے ہر مومن کا حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں ہے کہ کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اور بھی کوئی ہوگا؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص جو ہر روز موت کو 20 مرتبہ یاد کیا کرے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنے گناہ یاد کر کے دلگیر ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ موت بیماری میں زیادہ یاد آتی ہے۔ بہرحال یہ فوائد ہیں جن کی بنا پر بعض اکابرین سلف نے یہ بہتر سمجھا کہ دوا استعمال نہ کی جائے، اور ان کے خیال میں بیماری سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوا کرنا نقص ہے، یہ بات وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوا کی ہے اور دوسروں کو بھی دوا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوا نہ کرنا ہر حال میں افضل نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اس لیے کی ہے کہ دوسروں کے لیے سنت بن جائے، ورنہ دوا کرنا ضعفاء کا حال ہے، اقویاء کے درجے میں ترک دوا کے ساتھ توکل واجب ہے، اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح تو جو اس طرح تو جوش خون کے وقت ترک حجامت اور ترک فسد کو بھی توکل کی شرط ہونا چاہیے۔ اگر کہنے والا اسے بھی شرط قرار دے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح تو متوکل کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اگر اسے بچھو اور سانپ وغیرہ کاٹ لے تو اس کے اثرات زائل نہ کرے، کیونکہ خون باطن جسم کو ڈستا ہے اور بچھو ظاہر جسم پر کاٹتا ہے، بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کہنے والا اسے بھی داخل توکل کرے تو اسے کہا جائے گا کہ پھر تو یہ بھی ضرور ہوا کہ آدمی پیاس کے کاٹے کو پانی سے اور بھوک کے کاٹے کو روٹی سے اور سردی کے کاٹے کو جبہ سے دفع نہ کرے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ پانی، روٹی اور جبے کے استعمال کو سب لوگ توکل سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک ان درجات میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اسباب ہیں جنہیں مسبب الاسباب نے اسی طرح مرتب کیا ہے اور اسی طرح اپنی سنت قرار دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اپنے اس دعوے کی دلیل میں کہ اس طرح کے امور داخل توکل نہیں، ہم حضرت عمر ابن الخطاب کا یہ واقعہ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، جب دمشق کے قریب جابیہ تک پہنچے تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ شام میں سخت وبا اور طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا شام میں داخل ہوا جائے یا نہیں۔ اس سوال کو لے کر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم وبا اور طاعون میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو جلتی ہوئی آگ میں گرا دے۔ ایک گروہ نے کہا ہم جائیں گے، اللہ پر توکل کریں گے اور جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے اس سے گریز نہیں کریں گے، نہ موت سے خوف کھائیں گے اور نہ ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، پارا نمبر 2 رکو نمبر 16 آیت نمبر 243۔ کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ معلوم نہیں جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں تھے موت سے بچنے کے لیے۔ دونوں گروہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سلسلے میں آپ کی رائے دریافت کی۔ جو لوگ شام میں داخلے پر مصر تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھی بھاگنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف فرار اختیار کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے مثال بیان کی کہ فرض کرو کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس بکریاں ہوں اور انہیں چرانے کے لیے دو وادیاں موجود ہوں، ان میں سے ایک سرسبز و شاداب ہو اور دوسری بے آب و گیا ہو۔ اب اگر اس شخص نے سرسبز و شاداب وادی اختیار کی تب بھی وہ اللہ کی تقدیر اور حکم پر چرانے والا ہوگا، اور خشک و بنجر وادی میں گیا تب بھی اللہ کے حکم اور تقدیر سے جانے والا ہوگا۔ صحابہ نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو قاصد بھیج کر بلوایا، وہ ایک روز بعد تشریف لائے، ان کے سامنے بھی یہ اختلافی موضوع رکھا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اس معاملے میں میری رائے وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، اگر آپ کا ارشاد موجود ہے تو پھر اس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، آپ بیان کریں۔ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے، اذا سمعتم بالوباء في الارض فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منها۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس روایت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، جب تم یہ سنو کہ کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس پر اقدام مت کرو، اور اگر کسی ایسی جگہ جہاں تم پہلے سے موجود ہو وبا واقع ہو جائے تو اس سے فرار اختیار مت کرو۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے حدیث سے اپنی رائے کی مطابقت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صحابہ کو جابیہ سے واپس لے آئے۔ دیکھیے، یہاں تمام صحابہ کرام نے ترک توکل پر اتفاق کیا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کے امور توکل کے لیے شرط نہیں ہیں، ورنہ صحابہ کرام اس پر اتفاق کیسے کرتے، کیونکہ اس سے ترک توکل لازم آتا ہے جو اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ وبائی علاقوں سے فرار نہ ہونے کا حکم۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مضر چیزوں سے بچنا داخل توکل نہیں تو پھر اس زمین سے نکلنے کی ممانعت کیوں کی گئی ہے جہاں تم مقیم ہو اور وبا پھوٹ پڑے؟ طب میں وبا کا باعث ہوا کو قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ہوا مضر ہے اور مضر چیز سے گریز کرنا ہی بہترین علاج ہے، پھر اس کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مضر چیزوں سے بچنا بالاتفاق خلاف توکل نہیں ہے، جیسے مضر چیزوں سے بچنے کے لیے پچھنے لگوائے جاتے ہیں اور فسد کھلوائی جاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وبائی علاقے سے باہر نکلنے کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وبا کا سبب ہوا ہے، لیکن محض ظاہر جسم کو ہوا لگنا اس کا سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ جب متعفن اور بدبودار ہوا سانس کے ذریعے جسم میں جاتی ہے تو دل، پھیپڑوں اور اندرونی جسم کے پردوں پر اپنے مضر اثرات چھوڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وبا جسم کے ظاہری حصوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اندرونی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی شہر میں رہتا ہے اور وہاں وبا پھیلتی ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ اس کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا ہوگا، تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ اس پر یہ وبا اس قدر اثر انداز نہ ہوئی ہو۔ اس صورت میں وبا سے فرار اختیار کرنا تحفظ کا ایک وہمی سبب ہوا، جیسے جھاڑ پھونک اور فال وغیرہ، تاہم اگر صرف یہی بات وہاں سے نکلنے کا سبب ہوتی تب بھی کوئی مزائقہ نہ تھا۔ لیکن اس کی ممانعت ایک اور وجہ سے بھی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تندرست اور صحت مند لوگوں کو وبائی علاقے سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے تو شہر میں سوائے بیماروں اور مریضوں کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور کوئی شخص ایسا نہیں بچ سکے گا جو انہیں کھانا، پانی اور دوا دے سکے، اور خود اپنی بیماری کے باعث یہ ضرورتیں اور وہ خود اپنی بیماری کے باعث یہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں صحت مند لوگوں کا شہر سے نکلنا مریضوں کو ہلاک کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا احتمال موجود ہے، بشرطیے کہ صحت مند وہاں رہیں اور ان کی مناسب نگہداشت کریں۔ مسلمانوں کو ایک عمارت کی مثال کہا گیا ہے کہ ایک کی تقویت دوسرے سے ہوتی ہے، یا ایک جسم کے اعضا قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام اعضا اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نکلنے کی ممانعت کی وجہ یہی باہمی تعاون، ہمدردی اور اخوت ہے۔ ہو سکتا ہے اور بھی وجوہات ہوں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ جو لوگ ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ باہر ہی رہیں، کیونکہ ابھی تک متعفن اور زہریلی ہوا ان پر حملہ آور نہیں ہوئی ہے، اور نہ شہر کے بیماروں کو ان کی ضرورت ہے کہ اگر یہ لوگ داخل نہ ہوئے تو وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، وہاں پہلے ہی ان کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں۔ ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا نہ بچا ہو کہ مریضوں کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کے کھانے، پانی اور دوا کا کفیل ہو سکے، اور اس صورت میں کچھ لوگ ان بیماروں کی اعانت کے لیے شہر میں داخل ہوں تو عجب نہیں کہ ان کا یہ عمل مستحب قرار پائے، کیونکہ ضرر کا لاحق ہونا ایک وہمی امر ہے اور مسلمانوں کو ضرر سے بچانا ایک یقینی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں طاعون اور وبا کے علاقوں سے بھاگنے کو میدان جہاد سے فرار ہونا قرار دیا گیا ہے، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، کیونکہ جس طرح میدان جہاد سے بھاگنا مسلمانوں کو تباہ کرنا اور انہیں دشمنوں کے سپرد کرنا ہے، اسی طرح شہر وبا سے فرار اختیار کرنا بھی مسلمانوں کو تباہ کرنا اور ہلاک کرنا ہے۔ یہ دقیق امور ہیں جو شخص انہیں نظر انداز کرتا ہے اور صرف احادیث و آثار کے ظواہر پر نظر رکھتا ہے، اسے اکثر ان امور میں مغالطہ ہو جاتا ہے۔ عابدوں اور زاہدوں کو اس طرح کے مغالطوں سے بڑا سابقہ پڑتا ہے، اسی لیے وہ اپنی کم علمی اور کم نظری کے باعث غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ علم کا شرف یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں صاحب علم فریب نظر کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بظاہر مختلف باتوں کو ایک کر کے صحیح راہ تلاش کر لیتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اسباب اور وجوہات کی بنا پر دوا کرنا افضل ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص یہ شبہ وارد کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کیوں ترک نہیں فرمائی تاکہ اور فضائل کی طرح یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جاتی، اس کا جواب یہ ہے کہ دوا نہ کرنے کی فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو مرض کو معاصی کا کفارہ بنانا چاہتے ہوں، یا صحت کی حالت میں نفس کی سرکشی اور شہوات کے تسلط سے خوف زدہ ہوں، یا غفلت سے نجات پانا اور موت کو یاد رکھنا چاہتے ہوں، یا رازین اور متوکلین کے مقامات سے عاجز ہونے کے بعد صابرین کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہوں، یا ان لطائف اور فوائد پر مطلع نہ ہوں جو اللہ تعالی نے دواؤں میں ودیعت فرمائے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک دوائیں بھی جھاڑ پھونک کی طرح وہمی ہوں، یا ایسے احوال میں مشغول ہوں کہ دوا نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ دوا کریں گے تو یہ احوال باقی نہ رہ جائیں گے اور ضعف کے باعث ان دونوں صحت اور بقائے احوال میں جمع کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام امور جنہیں ہم دوا کے استعمال کے لیے معنی اسباب کہہ سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے وجہ کمال ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے باعث نقصان ہیں، کیونکہ آپ کی ذات گرامی ان تمام مقامات سے بلند اور برتر تھی۔ آپ کی شان کے لائق یہی امر تھا کہ اسباب کے وجود اور عدم دونوں میں آپ کا مشاہدہ یکساں رہے، کیونکہ آپ کا التفات صرف مسبب اسباب کی طرف تھا۔ جس شخص کا یہ مرتبہ ہوتا ہے اسے اسباب میں نقصان نہیں پہنچتا، جیسے مال کی رغبت ایک نقص ہے اور اس سے نفرت کرنا گو کمال ہے، لیکن اس شخص کے لیے نقص ہے جس کے نزدیک مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں۔ سونے اور پتھر کو برابر سمجھنے کا مقام اس سے زیادہ مکمل ہے کہ سونے سے بچا جائے پتھر سے نہ بچا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سونا اور پتھر دونوں برابر تھے، لیکن مخلوق کو زہد کی تعلیم دینے کے لیے آپ اپنے پاس سونا نہیں رکھتے تھے، کیونکہ مخلوق کی منتہائے قوت زہد ہے۔ آپ کو سونا رکھنے سے اپنے نفس پر خوف نہیں تھا، کیونکہ آپ کا مرتبہ اس سے بلند تھا کہ دنیا آپ کو فریب دے سکے۔ چنانچہ آپ پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ بہرحال اسباب کے عدم و وجود کے اسی یکساں مشاہدے کی بنا پر آپ کے نزدیک اسباب کا استعمال کرنا یا استعمال نہ کرنا دونوں برابر تھے، لیکن آپ نے دوا اس لیے استعمال فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت و عادت اسی طرح جاری ہے۔ آپ نے امت کے لیے بھی اس کی گنجائش رکھی تھی، کیونکہ اس میں کوئی ضرر بھی نہیں تھا۔ مال اس لیے جمع نہ فرمایا کہ اس میں بے شمار نقصانات ہیں۔ تاہم دوا کرنا اس صورت میں ضرر ہو سکتا ہے کہ خالق دوا کے بجائے صرف دوا کو نافع سمجھا جائے، یا دوا اس لیے استعمال کی جائے کہ اس سے حاصل ہونے والی صحت کو معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنایا جائے، اور یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں، لیکن ان دونوں ہی صورتوں کا وقوع شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اکثر مومنین معصیت کے لیے صحت حاصل نہیں کرتے اور نہ محض دوا کو مفید و مؤثر سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے مفید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں افادیت، تاثیر اور نفع مضمر کر دیا ہے، جس طرح پانی بذات خود پیاس زائل کرنے والا یا روٹی اپنی ذات سے بھوک مٹانے والی نہیں ہے۔ دوا کا حکم کسب کے حکم کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص طاعت یا معصیت پر مدد حاصل کرنے کے لیے کماتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور مباحات سے تنعم حاصل کرنے کے لیے کماتا ہے تو اس کا حکم جدا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بعض حالات میں دوا نہ کرنا افضل ہے اور بعض میں دوا کرنا بہتر ہے، اور افضلیت کا یہ اختلاف احوال، اشخاص اور نیات کے اختلاف پر مبنی ہے۔ توکل میں دوا کا استعمال شرط ہے اور نہ ترک دوا شرط ہے، صرف وہمیات کا ترک شرط ہے، جیسے داغ لگوانا اور جھاڑ پھونک کرانا، کیونکہ وہمیات پر عمل کرنا ایسی تدبیرات اختیار کرنا ہے جو متوکلین کے شان شایان شان نہیں ہیں۔ مرض کے اظہار اور کتمان میں متوکلین کے احوال۔ جاننا چاہیے کہ مرض کا کتمان، فقر اور دوسرے تمام مصائب کا اخفاء نیکی کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، اور یہ ایک اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پر راضی رہنا اور اس کی عطا کردہ مصیبتوں پر صبر کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنا حال پوشیدہ رکھا جائے تو اس میں بہت سی آفات سے سلامتی ہے، تاہم اگر نیت اور مقصد صحیح ہو تو اظہار میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے۔ اظہار کے تین مقاصد۔ پہلا مقصد علاج کرانا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں طبیب کو اپنے حال سے آگاہ کرنا ہوگا۔ یہ آگاہی بطور شکایت نہیں ہوتی بلکہ بطور حکایت ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر واقع ہوتی ہے اسے من و ان نقل کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشر حکیم عبد الرحمن کے روبرو اپنا حال کہہ دیا کرتے تھے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا مرض بیان کر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ میں جو اثر کرتی ہے میں صرف وہ بیان کرتا ہوں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مریض مقتدی ہو اور معرفت میں کامل ہو، اور وہ طبیب کے علاوہ دوسرے لوگوں سے اس لیے اظہار کرتا ہو کہ انہیں مرض میں حسن صبر بلکہ حسن شکر کی تعلیم دے سکے، اور یہ بتلا سکے کہ مرض بھی ایک نعمت ہے، جس طرح اور نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے اسی طرح اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مریض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر نعمت کے بعد اپنی تکلیف اور درد کا اظہار کرے تو یہ شکوہ نہیں ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ مرض کے اظہار سے اپنا عجز اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرے، اور یہ صورت اس شخص کے لیے زیادہ مناسب ہے جو قوت اور شجاعت رکھتا ہو اور جس سے عجز و انکسار مستبعد ہو۔ جیسے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کی بیماری کے دوران پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، فرمایا میں برا ہوں۔ لوگ یہ جواب سن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، گویا انہوں نے اس جواب کو اچھا تصور نہیں کیا بلکہ شکایت جانا۔ آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کے سامنے بہادر بنوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی قوت اور شجاعت کے باوجود یہ بہتر سمجھا کہ اپنے عجز اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق عمل کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے مصیبت پر صبر عطا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کا سوال تم خود کر رہے ہو، صحت کی دعا کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تین مقاصد ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر مرض کے اظہار کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اظہار کے لیے ان مقاصد کی شرط اس لیے ضروری ہے کہ مرض کا ذکر کرنا شکایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا حرام ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلا ضرورت سوال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے، اس لیے ضرورت کے بغیر مانگنا جائز نہیں ہے۔ مرض کا ذکر جس میں خفگی بھی پائی جاتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے فعل پر ناپسندیدگی بھی شکایت بن جاتی ہے، لیکن اگر مذکورہ بالا مقاصد بھی نہ ہو اور خفگی بھی نہ ہو، یوں ہی ذکر کیا کرتا ہو تو اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ اگر ذکر نہ کرتا تو بہتر تھا، کیونکہ بلا وجہ ذکر کرنے میں بھی شکایت کا وہم ہو جاتا ہے۔ مثلا جس قدر مرض ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بیان کر دیا جاتا ہے، یا دوا نہ کرنے میں توکل کو جس قدر دخل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان مقاصد کے علاوہ اظہار کی کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اظہار سے بہتر تو یہ ہے کہ دوا کرے اور صحت پائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے مرض ظاہر کر دیا اس نے صبر نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں وہ صبر مراد ہے جس میں شکوہ نہ ہو۔ فصبر جمیل، پارہ نمبر 12 رکو نمبر 12 آیت نمبر 18، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کی آنکھیں کس چیز سے ضائع ہو گئیں؟ فرمایا زمانے کے غم و اندوہ سے. وہی آئی کہ اے یعقوب تم ہمارے بندوں کے سامنے ہماری شکایت کر رہے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور توبہ کرتا ہوں. طاؤس اور مجاہد کہتے ہیں کہ بیمار پر اس کا آہ آہ کرنا لکھا جاتا ہے. اکابرین سلف بیمار کی آہ کو برا سمجھتے تھے کیونکہ اس میں بھی ایک طرح کی شکایت کی جاتی ہے. بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر شیطان صرف اس لیے حاوی ہوا کہ انہوں نے اپنے مرض میں آہ کی تھی. ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے. چنانچہ اگر وہ عیادت کرنے والوں سے خدا کا شکر اور تعریف کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر وہ شکایت کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہی رہے گا. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. بعض بزرگان دین اسے اس خوف سے کہ کہیں کوئی حرف شکایت زبان سے نہ نکل جائے یا اظہار مرض میں مبالغہ نہ ہو جائے، یہ مناسب نہ سمجھتے تھے کہ ان کی عیادت کی جائے. چنانچہ وہ لوگ بیمار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے تاکہ کوئی ان کے پاس نہ آئے. جب صحت یاب ہوتے تو خود باہر نکل کر لوگوں سے ملاقات کرتے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وحیب ابن الورد رحمۃ اللہ علیہ اور شمر ابن الحارث رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بیمار ہونا چاہتا ہوں مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ عیادت کے لیے آئیں. میں بیماری کو صرف عیادت کرنے والوں کے باعث ناپسند کرتا ہوں.